där i min dröm. Med ditt skratt, ditt andetag, sover jag lugnare i natt. Fåglarna de sitter här på rad, söker tröst bland grenar och blad. En stilla tår i mörkrets vrå, jag saknar dig efter alla. Drömt om mig, en evighet väntat mig, burit mig gömd under ditt hjärta. Sången du sjöng finns kvar, den ringer så underbar genom mitt bröst och lättar smärtan. Se hur molnen simmar ut i sjön, du finns alltid där i min dröm. Med ditt skratt, ditt andetag, sover jag lugnare i natt. Nu är jag äldre men det känns inte länge sen. Du bar min värld i dina händer. Med brinnande fantasi, du gjorde mig sann och fri. Vi lekte vid bränningar och stränder. Se hur månen simmar ut i sjön, du finns alltid där i min dröm. Som blommar allt mer. Du är här.